Om peten bom van kun je zingen, zing dan mee, maar al die liedjes zijn niet geschikt. Het is toch wel zo handig, zo'n Amerikaan dat deed, die Constantinopel heeft uitgepikt. Heb je het refrein eenmaal gehoord, spel je dat dadelijk mee, zo woord voor woord. Constantinopel, C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Constantinopel. Oh, maar moet luister goed, hoe makkelijk is dat dorpje spel. C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Er is niks aan wanneer het kan, dat merk u zeker wel. Constantinopel. C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Als je in Turkije komt, dan is dat heel gewoon. Daar moet je spellen wat op je zegt. U kunt me heus geloven, als ik lieg ben ik een boom. Ik spreek me Turkisch, zoals de niet vecht. Want koop je daar een kaartje voor het spoor, dan fluister je de beambten in zijn oor. Constantinopel, C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-L. Constantinopel. Oh, maar moet luister goed, hoe makkelijk ik dat dorpje spel. C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Er is niks aan wanneer het kan, dat merkt u zeker wel. Constantinopel, C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Thank you.